Iară el a

Binecuvântarea Domnului preste voi toți, cu sădași, cu să ai birgame, întotdeauna, acum și fără și în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți cu moarte, premor pe călcăm. Hristos a înviat din morți cu moarte, premoarte, călcând și celor de mie mormânturi viață, dărindu-l adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și îndutor lăudaților apostoli, ale Sfântului Timotei și mai obrașa celor de împreună cu dânșa, cărora pomenirea săvârșim, ale celor între Sfinți, Sfântului nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Grepsor Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și Pânăle tuturor Sfinților să ne miliască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Ne-a dărit nouă viață veșnică să ne închinăm Sfintei Învierii Lui cele de-a treia zi. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi! Hristos a înviat! Iubiților credincioși, după cum a spus prorocul David, ochii au și nu văd, urechi au și nu aud, mâini au și nu pipăiesc, gura au și nu grăiesc, idol sunt toți aceștia, dar nu idol de piatră, ci idol de carne, și idol nu de orice carne, ci chip și asemănarea lui Dumnezeu. Orbirea despre care vorbește Sfântul Evanghelist de astăzi este una dintre cele mai grele boli ale sufletului omului. Că această orbire este și la propriu și la figurat o vindecare a omului, că prin orbul de astăzi Dumnezeu vrea să arate lumea în întregul ei cât de orbăcăită este, cât de orbită și cum orbăcă e în întuneric. Vom parcurge în scurte cuvinte acest dialog atât de plin de conținut, purtat de un om simplu, purtător a unei dintre cele mai mari minuni a lui Hristos și cei mai docți oameni ai timpul acelea în Scriptură, fariseii, cărturarii și saducheii. Deci iată că Mântuitorul, mergând în calea vieții sale pământește, îl întâlnește pe acest orb. Și nu uite evanghelistul să spună orb din naștere, la care apostolii îl întreabă pe Domnul, Doamne, cine a greșit, el sau părinții lui? Iar Mântuitorul le răspunde, nici el, nici părinții lui, ci aceasta s-a făcut spre slava lui Dumnezeu. Faptul că era orb din naștere ne trimite la aberanta ideii de a gândi că a greșit acesta și datorită greșelilor lui pătimește această metafnă. Ci mai degrabă înțelegem ideea de reîncarnare care încă din antichitate și are sorginta din filozofia păgână și care bântuia ca o fantomă dogmatică la timpul acela și acum o vedem atât de reînviată în lumea contemporană nouă. Iar cât despre părinții lui că ar fi greșit și pătimea copilul lor, acesta ori de naștere fiind, cade și aceasta, fiindcă a spus în Sfânta Scriptură, nu vor mai mânca părinții au guridă și se va strepezi dinții fiilor. Din cauza că nu vor mai pătimi fiii pentru păcatele părinților, ci fiecare își va lua plata după cum avea să spună Sfântul Apostol Pavel, după faptele sale. Deci fiecare va da seama în fața judecății lui Iisus Hristos. Așa că acest or care vine în fața Mântuitorului să fie vindecat, nu era nici el pătimit din greșeale și nici datorită greșalelor părinților lui. Mântuitorul, dându-l acest răspuns Sfinților Apostoli și citind în inima acelui om, vedem, după cum spune Evanghelistul, că face tină din scuipatul lui și îl unge pe ochi. Și apoi îi spune, mergi la Siloam și spală-te. Lucru care se săvârșește, acesta imediat orbește de se duce la Siloam, având atâta credință că ceea ce i-a spus acesta care se cheamă Iisus este adevărat și într-adevăr spălându-se din apa Siloamului își recapătă vederea. Ne punem întrebarea, de ce, Doamne, ai făcut tu tină și ai uns ochii lui și l-ai trimis la Siloam, de îndată ce am văzut că la slăbănog, numai cât i-a spus, ia-ți patul tău și umblă. Și atâtea minuni care le-a făcut doar cu cuvântul. Aici spun Sfinții Părinți că acel orb de naștere nu avea globul ocular. Floapele lui erau lipite, deci el nu pătimea de o orbire că nu vedea lumina, ci nu avea ochii pur și simplu. Și cum Dumnezeu l-a făcut pe om din pământ și știm de la facere, din Sfânta Scriptură, cum l-a făcut, cum l-a zidit din pământ, țărână luând și amestecând-o în mâinile sale și suflându-o de viață, a luat chip de om, la fel Dumnezeu acum îl vedem cum se vârșește ca în începutul zidirii lumii din pământ ceea ce îi lipsea acestui orb. Deci face o bucățică de pământ tină și lunge pe ochi și apoi îl trimite la Siloam. Acel pământ care trebuia completat acolo la orbita ochilor lui, și cu suflarea aceea dumnezeiască și cu spălarea la apa Siloamului i-a venit vederea acestuia. Că vedeți, înainte de a face Dumnezeu această minune, spune, eu sunt lumina, se lucrează numai cât este lumină, că vine noaptea și nimeni nu mai poate lucra în noapte. Deci acestuia, lipsindu-i ochii, nu putea să vadă nici lumina. Noi, fiindcă suntem oameni îndoiți, și din trup, și din suflet, vedem cum îi se vindecă ochii trupești, dar imediat îi se vindecă și ochii sufletești. Cu atâta acuratețe spune Sfântul Evanghelist această pildă, încât că-l arată și pe acesta în poziția lui socială, unde era orb la marginea orașului Cerșin. Deci un om simplu. Atât de amărât, atât de necăjit, într-adevăr așteptând, cum spune un proverb, ca orbul lumina soarelui. Și iată-l acum a vindecat. Siloam se tâlcuiește în ebraică trimis. Deci iată că acel Siloam avea apa Siloamului, simboliza apa botezului, care sfărâmă legăturile strămoșești ale păcatului strămoșesc. Și într-o înțelegere mai mare, Siloam se tâlcuiește că ar fi fost Hristos de fapt, că de acolo își luau vindecare iudeii prin credință. că Hristos a spus, precum a trimis pe mine Tatăl și eu trimit pe voi. Deci nu în zadar i s-a dat numele acelui pârâu Siloam care se tâlcuiește trimis. Că era plin de darul lui Dumnezeu, spălându-se în el, iată că a luat lumină, a luat vindecare. Hristos venind pe pământ, un Siloam dumnezeiestru fiind, adică trimisul Tatălui Ceresc, dă lumină lumii. Deschide ochii sufletești ai omului care sunt atâta de orbiți și nu pot ca să vadă. Ce se întâmplă în subsolurile iudaice, a sinagogii iudaice, unde erau farisei, cărturarii și saducheii, cei ce îl urmăreau pe Hristos să-i întocmească dosarul de moarte. Iată-l pe Mântuitorul că săvârșește această minune tot sâmbăta. Oare nu putea Domnul să o facă în altă zi? Tot sâmbăta, parcă întinzând o piatră de poticnire a celor ce-l cleveta întotdeauna pe Hristos în minunile sale. Cei ce l-au cunoscut pe acest fost orb, că era cerșetor și acum l-au văzut văzând, imediat l-au întrebat, cum de vezi? Și acela, în simplitatea lui, ce spune? Un om pe nume Iisus a venit la mine și a făcut tină ceea ce a simțit el și a auzit și mi-a dat pe ochii mei și mi-a zis să mă duc să mă spăl la Siloam, iar eu ducându-mă, imediat mi s-au deschis ochii. Intrigați unii, alții mirați de această minune, l-au dus la sinagogă. Acolo în sinagogă fariseii îl interoghează, cine te-a vindecat? Iar el spune cu atâta seninătate și bucurie în sufletul său tot ce s-a întâmplat. Mânia din acele fiare cu chip de om începea să ajungă la exasperare, la apogeu. Și iată că e imediat îl califică pe Hristos, că noi știm că acesta este un păcătos. Și parcă neîncredințându-se în spusele acestui fost orb, îi cheamă părinții lui. Părinții și ei interogați de acest sinedru fariseistic, spun foarte clar, acesta este copilul nostru care s-a născut orb, iar despre faptul cum vede, întrebați-l pe el că vârsta are și poate să vă răspundă. La rândul lor, niște oameni simpli le dau o replică atât de plină de conținut și de înțelepciune acestor oameni care se pretindeau înțelepți și docți în cele scripturistice. Deci este al nostru, recunoaștem, sigur, s-a născut orb, dar cât despre cum vede, întrebați-l voi, care vârstă și poate să vă răspundă. Deci era proaspăt răspunsul de la acest fost orb. Erau înnebuniți de atâta mânie. Îl cheamă iar pe tânăr. Cum? Cine te-a vindecat pe tine? Au, dar nu ați auzit cum v-am spus că m-a vindecat acel om cu numele de Iisus? Iar într-o înțelepciune, parcă din ce în ce mai înaltă acestui fost orb și cerșetor, le spune fariseilor rușinându-i, parcă într-o ironie, sau poate vreți să vă faceți și voi ucenici ai lui? Deja aici a pus sare pe rană. Focul mâniei din inima lor a început să facă vâlvătaie, să se perpelească la așa arșiță de mânie. Că ați văzut dumneavoastră în ceasul mâniei ți se injectează și ochii parcă de sânge, mintea se întunecă, ești predispus ca un leu în pustie până și la crimă să o săvârșești. Deci în așa mânie i-a putut aduce pe iudei încât că clocoteau asupra aceluia ce acesta îl mărturisea că îl cheamă Iisus și că El este Dumnezeu. Dar cum te-a putut vindeca pe tine, că noi știm că este păcătos și cum spui tu că este ucenic al Lui? Sau voi vreți să vă faceți ucenici ai Lui? Nu! Noi suntem ucenici ai Lui Moise, că păzeau mozaismul, legea Lui Moise. Și în momentul acela atât de mult s-au tulburat iudeii, mai ales când acest fost orb le-au spus fariseilor: acesta este prorocul. Și în momentul acela l-au excomunicat din sinagogă. Mintea lor s-a întunecat definitiv. L-au scos afară ca pe un gunoi, cum spune evanghelistul, l-au gonit din biserică. L-au lepădat pentru faptul că acesta ce l-a vindecat în ziua sâmbetei, iată, a fost numit de acest om atât de ignorat de societate că el este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Hristos, căruia nu-i lipsește, nu-i se ascunde nimic, Dumnezeu fiind, a ieșit din nou în calea acestui fost orb după ce el a fost excomunicat din sinagogă. Și poartă un foarte scurt dialog atunci, în timpul acela, pentru el și apoi pentru noi, cei de după el și cât va ține lumea, ca să desprindem chintesența frumuseții interioare a unui om. Și iată ce dialog îi spune: tu crezi în Fiul lui Dumnezeu? Iar el spune: cred, Doamne, dar cine este? Unde este? Este Cel ce vorbește cu tine. Și momentul acela încheie tot dialogul arătându-și frumusețea sufletului lui. Cred, Doamne, și i s-a închinat, nu ca unui om, ca unui binefăcător, ca unui Dumnezeu. Deci, în scurte cuvinte, aceasta este pilda în suprafața ei. Vedem în partea cealaltă cum acesta, ori luminându-se și la minte și la ochii trupești, dincolo cum se orbește omul. Acesta, datorită sincerității lui interioare, a curăției lui sufletești, iată-l cum se luminează, căpătând lumina duhovnicească. Iar aceea, datorită murdăriei lor sufletești, încep să se întunece. Acesta nu avea ochi și iată că acum vede. Aceștia au ochi și nu văd. Încet, încet îi vedem cum se coboară parcă în idolii preziși de Sfântul proroc David, că ochi au și nu văd, urechi au și nu aud. Omul, dacă este murdar în interiorul lui, nici nu poate vedea și nici auzi sufletește. Totul se întunecă în mintea lui și din ce în ce se coboară spre cele carnale și devine cu adevărat o fiară a junglei, dar spre deosebire de cele animalice, devine o fiară rațională. Că mai mare pericol este pentru o fiară rațională care știe să atace după rațiune decât o fiară din pustie care știe cum atacă și știe cum să te păzești de ea. Deci iată-i pe iudei atunci când văd vindecarea slăbănogului tot în ziua sâmbetei, cum înnebunesc de furie. Iată-i astăzi cum iarăși înnebunesc de furie la vindecarea acestui orb. Iubiților credincioși, trebuie să luăm învățătură pentru sufletele noastre cum poate pierde grijă de sufletul lui cu curăție, cu dragoste și cu cinste de Dumnezeu. Îmi amintesc din viețile sfinților și unii, mai țineți minte, din pildele spuse, de acel preot care l-a mărturisit pe Hristos în prigoană, fiind prigoană creștină, până la eșafot. Era încă un pas și primea cununa muceniciei, dar el era certat cu cineva. Și acel cineva cu care era el certat nu avea liniște în sufletul lui, că știa că acesta mai are un pas și se duce la Hristos, că l-a mărturisit cu atâta demnitate pe Hristos în fața demonilor. Și-a alergat ca un disperat până acolo la ghilotină ca să-și ia ultima iertare. Și-a făcut loc printre mulțime și-a urcat cu prețul vieții, cu riscul vieții lui până acolo. Și acolo i-a pus metanie preotului zicându-i: Părinte, mai ai o clipă și te duci dincolo, te rog, iartă-mă pentru ce am avut între noi. S-au certat cândva între ei. Și atunci, în momentul acela, a spus, acela cu sabia pe gât, un pas îl mai despărțea de viața veșnică: nu te iert. Și momentul acela, ce se întâmplă în sufletul acestui om, dacă el era găunos undeva în integritatea lui? Atunci Dumnezeu și-a luat darul din el și, văzând frica morții, așa l-a îmbrăcat într-o haină temerii, încât că a țipat cât l-a ținut puterile lui: mă lepă de Hristos. Făcându-se acest lucru în fața mulțimii, după cum era lumea nebună atunci, că ucideau în piață spre învățarea celorlalți care făceau aceleași lucruri, acesta care a venit să-și ceară iertare a mărturisit: eu sunt creștin. Și în locul acelui preot i-a pus capul pe trunchi acestui lat. Și iată că biserica îl serbează pe acela ca un lepădat de lege, iar pe acesta care a urcat direct la eșafot ca un sfânt. Ne punem întrebarea filosofic: cum Doamne ai mijlocit? Iată, a mers în tot acest drum cu darul lui Dumnezeu, dar undeva el era discontinu în integritatea lui. Și acolo i s-a rupt firul vieții lui. Ne amintim de o sfântă, tot din viețile sfinților. Era o mare desfrânată și comediantă din Antiohia. Patriarhul ținea o slujbă mare, cu mult popor și cu mult cler. Aceasta cum unsă cu toate alifiile și parfumurile și podoabele pe ea, și cu o trenă întreagă de tineri și încântări, tinerești au venit să tulbure slujba patriarhului. Toți s-au sensibilizat și se căutau să se stăpânească de această gâlceavă produsă de acea femeie, tocmai în timpul Sfintei Liturghii, și totodată să nu se rănească de frumusețea ei. Singurul care s-a uitat la ea în timpul predicii a fost patriarhul. Și așa l-a rugat pe Dumnezeu în subconștientul lui, ca să-i dea Dumnezeu dar să nu se piardă acest chip și asemănarea lui Dumnezeu. Și în cuvântul lui a spus că: uitați-vă la această femeie care a venit atât de împodobită pe trupul ei și și-au pus atâtea parfumuri, câte ore a pierdut în fața oglinzii să pară așa de frumoasă. Iar noi, pentru sufletul nostru care este fără de preț, nu putem să dăm câteva minute sau câteva ceasuri. Când a auzit acea femeie desfrânată până în ceasul acela în viața ei acest cuvânt, de așa natură a mers în sufletul ei, încât că imediat a început să se umilească, a început să se uite în interiorul ei, cu ochii sufletești ca acestor de astăzi, și învățată în continuare de patriarh, mărturisindu-se evident, s-a dus și s-a închis într-o mănăstire unde, După ce și-a expiat toată viața ei prin căință și prin lacrimi, a ajuns sfântă. Vedeți aici întoarcerea unui alt orb. Dintr-un simplu cuvânt, ca o sămânță, a căzut în pământul sufletului ei și acolo a găsit o fărâmă de pământ duhovnicesc, acolo a încolțit, a înverzit, a înflorit și a rodit într-o clipă mântuirea acelei femei. Iubiților credincioși, într-o altă pildă, vedem cum un tâlhar se mântuiește în 10 zile, ucigaș fiind. Alerga împăratul după el să-l prindă pentru uciderile și jafurile care le făcea în urma lui și era de neprins. Împăratul creștin, fiind atât, s-a rugat la Dumnezeu și s-a sfătuit cu patriarhul cum să-l prinde pe acesta, că este un pericol social. Și a ajuns doar la această cugetare. I-a trimis o cruce prin prietenii lui și a spus: vino până la mine că eu te iert de tot ce ai făcut. Împărat fiind acela ce i-a trimis aceste cuvinte. În așa măsură a intrat în sufletul lui aceste cuvinte din gura împăratului, încât că s-a dus la împărat. Iar împăratul l-a iertat, nu l-a certat, nu l-a bătut, nu l-a închis, ci mai mult i-a oferit o cameră în palatul lui imperial. Atât de mult a putut să plângă acesta, încât că în 10 zile, în plâns continuu de ceea ce a făcut el în viața lui, câte jafuri și câte crime a murit. Ce vede cel care stăpânea, care era, avea în îngrijire palatul imperial? Vede cum acest fost tâlhar a murit. Au venit îngerii și diavolii. Dar un înger ținea cumpăna dreptății, diavolii aruncau într-un taler toate greutățile păcatelor lui. Și evident că talerul, cumpăna sa, îndrepta spre greutatea păcatului. Iar îngerii în blândețea lor s-au uitat de jur împrejur zicând: ce să punem oare și noi aici în talerul acesta, să căutăm ce faptă bună a avut acesta. Și-a găsit prosopul plin de lacrimi. Să-l punem pe acesta și mila lui Dumnezeu în continuare, lucru care, făcându-l, s-a dezechilibrat în partea cealaltă balanța dreptății, ca într-o judecată inopinantă pentru acesta. Și iată că acel om căruia i s-a făcut această revelație a văzut cum sufletul a părăsit trupul dus de către îngeri. Și apoi, mărturisind aceasta în fața împăratului și a patriarhului, ne-a scris-o pentru a noastră învățătură: cum poate să se întoarcă un orb sufletește într-o clipă, într-o viață, în zile, în luni, sau cum, mai bine zis, decide Dumnezeu timpul pocăinței fiecăruia. Îmi amintesc de o pildă din Sfântul Munte, de un mare sihastru care și-a petrecut viața în cele mai mari postiri și rugăciuni către Dumnezeu. Dar dacă nu și-a păzit mintea, iată că diavolul i-a strecurat viermele mântriei. Și el, cum stătea în pustiu, venea în fiecare post la duhovnic și se mărturisea. Duhovnicul, într-unul din anii vieții aceluia, a văzut că nu mai vine să se mărturisească. A lăsat un post, două, și pe urmă s-a dus personal la acela. Iar el a spus: eu nu mai pot să mai vin, că mă mărturisește Maica Domnului. A rămas stupefiat duhovnicul de ceea ce a auzit. Păi Maica Domnului nu are acest dar de a mărturisi, cum vine să te mărturisească? Sigur, vine și mă mărturisește. Și în una din zile a venit Maica Domnului la el și a spus: ți-a auzit, fiul meu, rugăciunile tale, vino și te închină lui. Și se vedea pe o culme scaunul împărătesc al împăratului Hristos. Iar el când s-a dus să se închine, a căzut într-o prăpastie. Și de acolo i-a venit și sfârșitul lui trupesc și duhovnicesc. Stăm și ne întrebăm cum a fost posibil această cădere a unui om atât de puternic duhovnicește. A mers cu o carenă în sufletul lui, cu o carență în sufletul lui. A mers cu acest filon al mândriei. Și vedeți, când mândria îl stăpânește pe om, nu mai poți ca să-l mai întorci. Orică ești femeie, orică ești bărbat, orică ești bogat, ori sărac, această mândrie, acest vierme, când te sapă la rădăcină, în momentul când îți găsește partea slabă, te-a dărâmat ca un edificiu frumos împodobit sau ca un copac falnic, caz în moarte. Iubiților credincioși, iată deci de ambele părți cum se poate ridica un om într-o clipă, dar cum poate cădea într-o clipă. I-am văzut pe iudei cum au căzut, de ce? Datorită mândriei lor nu l-au putut primi pe Hristos. Îi vedem cum în fața acestui fost orb se leapă de că acesta ar fi Fiul lui Dumnezeu. Noi nu-l cunoaștem pe acesta că om păcătos este. Și cât de simplu și de curat îl mărturisește fostul orb. Eu cred că acesta este prorocul de care tot vorbește luna. Aducând peste timp această pildă de astăzi până în zilele noastre, aș vrea să mă completez puțin în predicile anterioare. Spune Sfântul proroc Isaia, până când Israel e șchiopăs de ambele picioare. Aici vrea ca să spună cum șchiopătă Israel și dogmatic, fiindcă l-a lepădat pe Dumnezeu cel adevărat și s-a lipit de dogmele străine păgâne. Și șchiopătau și trupește, fiindcă îmbrățișând idolatria, cădeau în cele mai oribile păcate. Își spurcau mințile și trupurile lor și în felul acesta le spune prorocul Isaia, șchiopătați de ambele picioare. Am spus că a venit șchiopul slăbănogul din Vatican, fiindcă viața catolicilor este mult depărtată de Sfintele Canoane. De Sfintele Canoane care au fost niște lumini în momentul acela antic când s-a format creștinismul. Și a ajuns acum doar în fața superficială, iar în interior gol definitiv. Iar din coace nu pot să înțeleg cum de nu văd acești oameni în orbirea sufletească a lor cum sunt prinși de nas. Mă gândeam la mediatizarea care s-a făcut în rândul poporului despre venirea celui din Vatican. Majoritatea au rămas extaziați și umpluți în ființa lor de atâta binețe și bucurie. Dacă stăm și judecăm în inima fiecărui om și am plecat de la perceptul scripturistic sufletesc a fiecăruia, ce ai tu în tine pentru Dumnezeu? Ce cunoștință ai tu, măi, acela care te lauzi și te bucuri astăzi cu aceste evenimente de ortodoxia în care tu te lauzi? Și iată cât de găunos este, iată cât de slăbănog este fiecare om. Ce mai degrabă a venit, cum am spus de nenumărate ori, și nu mă sfiesc, și nu mi-e frică, și nu mă rușinez, exact pe un fundament atât de putred, când lumea e atât de sărăcită și în bulversare evenimentelor de astăzi. Parcă lumea disperată caută ca într-o sărăcie de-a legurii. vor mai mult, mai mult pentru cele carnale. Să vină Papa să ne ducă în Europa, să ne ducă în NATO, să ne dea de mâncare din bridul Vaticanului. Că ați văzut în interviurile care s-au luat cât de naive sunt. Poate se va schimba fața României. Poate vom intra și noi mai departe în Occident. Ce ironie! Deci iată cum a fost legat întâi cel care este păzitorul casei, cum a spus Sfântul Apostol și Evanghelist, inspirat de la Duhul Sfânt. Întâi se leagă cel ce stăpânește casa și apoi casa se jefuiește. Întâi a fost prins precum taurul de nas, cel ce stăpânește tainele lui Dumnezeu și apoi ceilalți se desfătează bătându-și joc de cele sfinte ale lui Dumnezeu. Toate s-au scos la vânzare, a mai rămas un singur lucru. Biserica s-a scos la mezat într-un talcioc, într-un târg. Iubiților credincioși, nu știu câți mă vor înțelege, dar dacă nu acum, mai târziu, poate un copil vă vor spune aceste cuvinte mai puternic imprimate în conștiințele dumneavoastră, că veți vedea cu proprii dumneavoastră ochi jugul care se prefigurează nu pentru țara noastră, pentru toată lumea. Că ați văzut dumneavoastră că nu ești odihnit sufletește, nu ești împăcat în sufletul tău, toată lumea să o ai, nimic nu-ți cântă. Iar când ești certat cu cel care dă pacea și acela nu poate să fie altul decât Dumnezeu, totul e dărâmat în tine. Sau cum a spus un filozof al evului mediu, un om poate să piardă multe și să le găsească, dar dacă l-a pierdut pe Dumnezeu, nimic nu mai are ce pierde. Devii o corabie în derivă, simți că te prăbușești în tine însuți și te vezi cât de nimeni și cât de nimic ești. Căutați-vă, prietenul cel mai bun, acesta care astăzi s-a arătat atât de puternic că El este făcătorul cerului și a pământului. Pentru aceasta a lăsat această minune să se facă cu acea tină ungând ochii acelui orb. Așa cum s-a făcut în începutul lumii omul din pământ și cu suflare dumnezeiască, iată-mă că eu sunt acela care până acum m-ați cunoscut doar din cuvinte. Deci vedeți, iubiților credincioși, dacă l-am văzut la Slăbănog, că El este Dumnezeu, printr-un simplu cuvânt, ia-ți patul tău și umblă. Îl vedem mărturisit de samarineanca, acesta este prorocul, veniți să-l vedeți pe Mesia, că mi-a spus mie toată viața mea. Și a crezut în El, că apoi ea s-a făcut apostolul al lui Dumnezeu și a murit mucenicește, cu numele de Fotinii. Iată-l pe acest orb cum se vindecă și îl mărturisește cu atâta căldură pe cel ce i-a făcut bine, i-a dat lumină. Și vedeți dumneavoastră lumea cum orbăcă în întunericul necunoștinței de Dumnezeu. Diplomația satanei și a celor care s-au coalizat cu satana, oameni fiind, au semănat atâtea curse, cu atâta discreție, încât că omul, dacă nu este înduhovnicit de cele dumnezeiești, mușcă din aceste momene. Și mușcând din momeala care îi se pune în calea pașilor săi, încep ochii să-i orbească, ochii sufletești. Uitați-vă dumneavoastră la cei de lângă dumneavoastră, începând de la familiile dumneavoastră, de la prieteni, de la serviți sau pe stradă, și vedeți pe oameni cât de refractari sunt cu Cel care îi dă viață și poartă viața în El. O fi sau nu o fi Dumnezeu, până la urmă Dumnezeu se coboară în Dumnezeul pântecelui și a celor care sunt aici de rezolvat pe pământ, umplute toate într-o singură frază. Aici e Dumnezeu, aici e diavolul și aici e iadul, e raiul. Nu putem merge pe aceste percepte, că în momentul când te slăbănocești, când dorbești, în momentul când ești însetat de cele duhovnicești și te vezi lepădat de cei care cândva ți-au fost puternici pentru tine, îl cauți pe Dumnezeu, dar nu-l mai găsești. Vedeți, dragilor credincioși, dacă îl chemăm pe Dumnezeu în subconștientul nostru să ne lumineze la minte, ne vedem cu toții că de fapt îmbrăcăm aproape în fiecare clipă a vieții noastre personajul scripturistic. Suntem slăbănoci că ne vedem cât de greu ne mișcăm ca niște slăbănoci spre cele duhovnicești. Cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, sunteți mai reci ca cenușa și mai slăbănoci ca mortul. Atât de greoi ne mișcăm acest trup, parcă plin de boli în ceasul când vrei să faci o faptă bună pentru tine, Doamne. Suntem orbi că nu vedem câte se întâmplă în lume, știm că va veni sfârșitul și vom da seama de tot ce am făcut. Și totuși rămânem în întunericul necunoștinței. Nu că suntem aruncați nedrept în acest întuneric, noi îl întreținem. Și îl întreținem cum? Că îl schimb pe Dumnezeu pentru o clipă din cele efemere. Iubiților credincioși, cei care vreți să vă împăcați cu Dumnezeul cel adevărat, iubiți-L și faptic, iubiți-L din Sfânta Scriptură și atunci veți simți cu adevărat darul care îl varsă în inima fiecăruia. Dar Dumnezeu cel arătat de cele șapte sfinte sinoade ecumenice, de nenumăratele sinoade ecumenice, și numai așa poți să-L simți pe Dumnezeu în ființa Lui când o faci și faptii. Că degeaba porți o hârtie că ești căsătorit sau ești copilul cuiva dacă nu te arăți faptii. Și faptic este lupta aceea groaznică ca să-ți păstrezi cinsta celui de lângă tine. Deci ca să ne arătăm căci cu adevărat suntem fii al lui Dumnezeu, să ne arătăm că îl mărturisim pe Dumnezeu în fața acestui neam prea curvar și păcătos. Nu că ne dăm noi drepți, l-am repetat pe Hristos, că vedem într-adevăr câtă murdărie este în lumea aceasta plină de Hristoși mincinoși. Iubiților credincioși, aș vrea ca bunul Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare dintre noi, în mințile noastre să-L înțelegem pe Dumnezeu, acolo unde vine El și ne luminează. Să ne aducă lumina sa, un strop din lumina sa dumnezeiască și în felul acesta să-L înțelegem. Că s-ar putea să călătorim o viață pe niște cărări strâmbe și când te-ai întâlnit cu Dumnezeu, atunci regreți totul. Vă mai rog încă o dată, cei care ați venit la Sfânta Liturghie, să păstrați o disciplină. Nu așteptăm impecabilă, că poate este greu de ținut, dar măcar să ne străduim fiecare din noi să o păstrăm aproape impecabilă pentru cei din jurul nostru. Să nu se mai iasă la cazanie sau după Sfintele Daruri din Sfânta Biserică. Să nu se mai stea prin curtea Sfintei Mănăstiri chicotind unii cu alții sau cine știe ce vorbe de șarte vorbim. Țineți minte, dragilor credincioși, că dacă ai venit două ceasuri sau cât ai putut să vii pentru tine, Doamne, dă-i-le lui Dumnezeu cu toată ființa ta și te vei întoarce mai plin decât cel care a venit dimineață și este ca un ied obraznic. Că Dumnezeu te citește în inima ta și de acolo îți dă darul pentru osteneala care ai făcut-o. Părinților, vă rog mult de tot care aveți copii mici, mai stăpâniți-i că după ce plecați duminica, ne confruntăm cu mari probleme. Căutați să vi educați dincă de acum și plate veți avea și cunună de la Dumnezeu și cinste totodată. Unde nu puteți cu cuvântul, încercați cu bătaia, dar nu o bătaie prostească, aveți locul unde să bateți și El vă va înțelege. Bateți-L cu blândețe și atunci mai mult te va iubi și totodată ți se va învăța. Și atunci cinste vei avea și de la oameni și de la Dumnezeu. Așadar, dragilor credincioși, să rugăm pe Dumnezeu să ne țină în sănătate, în minte întreagă, până joi când vom serba înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri. Iar vineri este Sfântul Ioan Evanghelistul. Bunul Dumnezeu să stropească din oceanul său nețărmurit strop de pace și lumină în sufletele și în familiile dumneavoastră, să-i putem da slavă în vecii vecilor. Amin.